सिया राम मिल हनुमान ये है रघुबर कृपा। भजु सिया राम मिल हनुमान ये है रघुबर कृपा। भजु हनुमान मिले सिया राम ये है हनुमत कृपा। भक्त की पहचान बने है भगवान बल है ये भक्ति का। भजु सिया राम मिले हनुमान ये है रघुबर कृपा। भजु हनुमान मिले सिया राम ये है हनुमत कृपा। तो जन्मों कहूं स्थान मेरा है श्री के चरणों में दास चरणों कहूं। कहते श्री राम तुम हनुमान भरत सम भाई हो। भरत जैसे ही प्रिय हो तुम भी राम रघुराई को। भक्त सम्मान करते भगवान बल ये भक्ति का। भजु सिया राम मिले हनुमान ये है रघुबर कृपा। भजु हनुमान मिले सिया राम ये है हनुमत कृपा। श्री राम तन में श्री राम हृदय श्री राम है। जीवा श्री राम ध्यान श्री राम प्राण श्री राम है। राम व्यवहार राम श्रृंगार राम ही राम है। चरम भक्ति जो परम भक्ति वो मेरे हनुमान है। जहाँ कथा राम वहाँ हनुमान सत्य अरयुग का। भजु सिया राम मिले हनुमान ये है रघुबर कृपा। भजु हनुमान मिले सिया राम ये है हनुमत कृपा। ये है हनुमत कृपा। ये है हनुमत कृपा। ये है हनुमत कृपा।